waaw manam bu fekkoon bi nga ko nangoo ci mu ngi ci doole def na ci loo xam ne nii boo ko ci bëggoon a xawi ci lim lim mën a jël du ci mën a génn waaw te it du tax nga ne damay topp waa ji mu fay ma damay topp borom yëf mu fay ma muy wax naa fanen lañu yettul lil max soobi xallatun aw saadatin nafaqatu xaliha falaa ru jooxa lil xaasi fi xalil max soobi minum maanaam bu fekkoon ne ci misaal jaam bi nga nangoo ci moom ci doole mbaa suuf si nga nangoo ci moom di ca bay dépassé nga ci loo xam ne nii ku seet la ñore ci mbay ma mbaa li jaam bi liggéey sax boo ci bëggoon a fay du mat du tax nga ne kon damay jàll fay ci jaam bi mbaa borom suuf si ci boppam wala ma ko dellee suufam li ma ci dépassé que sama mbay mënu koo te mbay mënu koo fay damay jàll ma delloo ma ko déwét moom daal dañuy seet njëriñ la cay bàyyi koo su la ñoo génn say fere loola baax na su fekkee mënu koo génn it loola ka nga mën a yem waaye doo jàll ci waa ji mënoo fi ne ko sama fere faaw di génn bala ma laa delloo sa wax du leen deyaate du seet loolu waxal ndax in axtaafu den jox na ko fiibi ca loolee mutahadidin ak mënu xataa njëg fa bi ñu ndax dañuy jàpp ca loolee dañuy jàpp ci njëg googe aw bil ak sëy am dañuy jàpp ci la gën a bari mun fu ca loolee mu ci njëg googee wa min alxiimati ak ci xayma ja tarabu yi dañu bañ ñu ngi diine maanaam dafa nangu woon sa yëf loo xam ne ay nit nit fayal na la ci njëg goo xam ne ñëpp ñoo bokk njëgu ñu wax ay nit nit jaar nañ daal ku nekk fay la njëg waaye boo seet la ñoo ñëpp njëg yi li wax genn la léegi kenn ku ne fayal na la ci fukki junni moom nag mu ëpp la doole nangu ko ba noppi nag mu far sànko ndax kon bu lay fay mën laa far fay njëg gi nga xam ne ay nit nit jaar na fi te fay la ko léegi fukki junni am nañuy seet fukki junni yooyu xam ne noonu la toll seet na laaj julle yi nga xam ne ñoo xam itam jënd lim la yàqal ñu wax njëgam ba xam ñoom liñ cay wax ci tolluwaay ba waaw lu ci ëpp rek mu fay la loolu waaw kooku moom ñaari wax am ñu daal ndegam li ñu la yàqal moom ay nit ñu bokkut ñëw nañ fi kenn ku nekk fay la njëg te ñu ñu wax it benn la bu la fayee loolu mu doy am ñu déedéet dañuy seet xayma ja dëgg dëgg ci jule yi ko xam li ñu wax ak njëg gi ko ñëw ñu fayal nag taw ñu génn lu ci gën a bari rek ñu fay ko loolu foofu moom taradut wa in wajada ndeen fekk na xaas yi ba fa aji daanam ja bi xëyri yi ak lu dul moom wa xëyri maxal yi ak lu dul béréb ba mu ko daane woon fële foo ñeel na ko togg neenu foo ak war loom ak faylu loom nee su fekkee nit dafa nangoo ci yow loo xam ne nii lu ñuy xayma la maanaam dina ñuy peese mbaa natt mbaa wañ nga fekk nag ne léegi yëratu ko waaw maanaam jóge na ci béréb bu mu ko nangoo woon ci yow ci doole te it yëratu jëmm ji léegi boole ci waaw kon nee na mën nga koo taxaw foofu ne ko bala ngaa jóge fii fay ma xayma ji waaw yoon mën na ko yoon mën na koo taxawal foofu ne ko yëfam yi ngay jëlal yëratoo ko ñàkk nga ñàkk nekk ci béréb ba nga ko nangoo woon ci moom du ca dara fii nga taxaw léegi fayal waa ji xaymaam waaw fayal waa ji yëfam te xayma ji lay fay yëfa la xoo toog ñu noxoo wa maxaxoo bu àndeek moom nag axasaxoo mu jël ko in lam yaxtaj ndem du aajowoo li kabiri xam li ñeel ajre yi sëf sa yëf yi mu nangu woon te muy mu xaw mu xawam maanaam du lu ñuy peese du lu ñu natt du lu ñu wàññi dañ mel ne ab rajo mbaa leneen kooku nee na bu wekkee da nga koo fekk ci biram mu yore ko kon nee na bu ko yoon taxawoo foofa koy wax ne ko joxal yëf yi borom kooku lu aajo ngay muñ ba ci biram ba nga ko nangu woon ci yow mën nga koo jël fi saas lu may nag day aajowoo nga sonn ci bala nga ko dellowaat ci fa mu ko nangu woon ci yow bu aajowoo transport bu jafe waaw kooku dañ lay tànnloo yow ñu xam naa fa imi taaja li kabiri xamlin fa yu xayaru rabbuhu bay na ax fii ak ax fi xiimati yi yow ma xas bii bu naqari safaat ba mu ko nangu woon ci yow dañ lay wax ne la bu la neexee nga jël rek te jëm koo sëfal sa bopp delloo bu la neexee itam nga bàyyi mu fay la njëg gi te yow nga génn laa in hasilat waxuna ndeem yooyu na jaariyat ab jébbeer maanaam bu fekkee dafa nangu woon ab jébbeeram ci doole bam nekké fa mom nak far fa yoyé waye nak bañ koy lijeenti far fekk na yoyay ba deñ bam amaat yaram wa so wa ko neena mom mi nango won ci jeber bi day jëlat rek ab jeberam wa ndax mom yoyon na ci loxoy ki nga xamni moko nango won ci doole waye delu wat na nak ba yoyay ba deñ kon nak aw nasiya wala fatte abdul abjam sanhatan necce tuma hada top mu delu xamaat ko daanu go ci ab jam fekk jam bu man metti bam do ngene mom def nuyu ko metti mom ba jam ba fatte ko waye la tan koy atté fekk na jam bi manataat metti metti mom fatli ko war ko wa kon neena ko ngi jëlat sa jam rek xoxu jam bi ngi jël ay nak bo xolé sara bi dana ne wa qad tabi'a al musannif fi hadha ibn al hajib wa ibn shash wa ankara ibn harafata معرفة ذلك في كتب المذهب قائلا لم أقف عليه لغيرهما لولو مني بروم جامبو سي جيلات جامبو لولو لا ني ذلك دا سي توب رك نياري كليفه ابن الحاجب ابن شاش ابن حرفه نانا مان لولو خوموكو سي تيري غير مالك ديغوما كين واخ لمن لومي نيار نيو ني دون او خصاه ولا متابكو فلا نيل كو ستيال نيو سي دارا tap gawal ni ci dara ene bu fekkone ni da ap doole nit nangu ab jam dal dem tap jamba bu fekke ni jam nga tap lañ ko tap du tax du ko dey jaay ni gawal ni ko a ko neena bis ni ko de atté dañu delo jëmm jam bi borom rek ay kenn ko fay ñëgg jëmm jam bi lay jëlat moy falay sa ndir bi ilahu hu wa mafhumuhu annahu in naqasa yadmanu naqsahu in naqasa yadman naqsa kon li ci deggu moy fekkone tap ga wañu na ci dara wa kon legi mom ni nga xamé ni mom moko upp doole nang ko te tap ko boole ci moy warnu la ci tap ko wañi aw jala sa wala mu tok ala sawdi khayrihi ci malanum kudul mom fi salati ci julli bu fekkone da ngeen di julli ben ben jog na fekk yaangi tok ci mbuwam ben bam bam bam jog rek bu mu dal xoti ko wala ko wax ci julli rek waye man na am ci marché bi ba feneen fekk dal nit wala man na am lu bare bare manam nit di jog fekk nga tok ci mbuwam bam ne yekk rek mu xoti ko lolu do ci fay dara muy ci jakka yow ñu fay na ci yam ndax lolu mu des ko tay li wax na al jalasa shakhsun ala thawbi khayrihi fi salati wa qama sahibu thawbi fanqataha fala shaykh ala jalis ليس للناس من هذا بد في الصلوات والمجالس بولج في نيتو ني سلا او دال ولا متكل ني سان اب ساتي انا بو فكيه داغا خا نيت اب ساتي لا غا وان كو علال جو خا ني من نا ديم ساتي كو ني ديم ساتي كو ولا نيت داي دان نيت ني ديجل سين علال سي دولي غا وان كو علال نيت مو دال ديم دان كو سي دولي نانغو كو كوك نانا ني yow mi nga xamni ya ko alal jëm dem sacc ba ya ko tekkal alal jëm dem daan borom lu tax yow nga fay waajo je nga xamni mo sacc rek ba waajo nga xamni mo daan rek mo ci bop moy fay lol da ko wax way ñet ma ci ci manam bo tekkale sacc bi alal mu dem sacc ba ba ci nga xamni day ëpp doole nit nit nangu seen alal nga wan ko nit mu dem nangu alal ci doole liñ wax legi moy duté ka sacc moy wara fay ak kanang way yow mi ko tektal dong sa jam kenn la ci tek dara lolou nak mom la dana bu sara di waxe ñu waxe mu talif ko bi ba wax ni fala ya dumanuhu addalu da ca tek khala abu muhammad wa dammanahu ba'du ashabina ñene ci sunu gaay ñene ñu akay duté mo waajo ji tektal sacc bi ba aji xif ji akay dama fay wa aslul mas'alati fi nawadir wa naqala fihi ma alqawlayni bit tadmin wa hadamihi ene ci faal masala mom ci nawadir da nek ta fofu yaari wax lepp lañ ko wax moy ci dañu ko tok ne ko fayal wala det suma qala bahdahuma qala abu muhammad wa ana aqulu bi tadminihi li anna zalika min wajhi at-tahriri وكذا نقل البرزلي عن ابي سعيد انه افتى بالضمان كون ني واخ دال موي bo takale nit alal mu dem sacc ko ba nit di top dole nangu yefi jamur nga wan ko al nit mu dem nangu ko ci dole dara warul ci koka ka sacc mo warlu ba ka dan jël jappale amna yari wax amna ñu bu tay yow ci sa bop nga fay ndax ya ko tektal te lolu ak war la te joy wax melni xawna deugar moy tam aw aha da wala mu delo masoxan lu ñu teug hala halihi ta melaw wa bo nango takayam bo xamni teugal nañ ko ñu ngoy gëd ko damu te ko waye bang ko damu tay delo nga ko ba melni melal a ko ko neena togn nga rek waye du tax bu ko yonde atta di te jëm gi nga delo te ko melni melal rek dal di ci war wa hala khayriha bu delo ci melaw bu ko te wo nak faqimatu ko kon khaymam ja ana bu fekke takayam li nga nangoo won ci mom ci doole dang ko tok delu nga teggat ko waye ni nga ko teggati bokku to na melo waaw kon dañ koy wax dañ lay wax ne kon legi fayal xaymam teel jëm ci legi te fay ko xaymam fay ko xayma takayam mu melon mom bu ko nangoo ci mom ci doole te yow nga tey jëm ji takasri hi niki ak damam rek so nangoo ci mom takay wal beti ci dam ko waye jotu ko teggat ci dam ga rek la sax ko ko batay xeyma jëm koy fay te tay jëm ni takay nga nga tok aw xassa bo la mu daan man fa xata ngel fatali fat te sanku ak zaatu jëm ja ene bo nango yefi nit te jiblu wo ci sax nangu jëm ja ngel na rek nga bëgg na jariño melne nga sif kër waye dëkk ko rek nga ca nar du dang ko bëgg ñu ken ba dara dañ ko bëgg dëkk rek ba nga nangu fa nit waye dañ ko bëgg war rek dem ci Touba ba dem ci Nassare ba na ko jël ñoko dañu ñëll la tax nga nangu ci ñu ci doole ko ko batay neena moy tam jëmm xayma ñëll la manam jëmm ñëll la nga jël ñoo rek ngay fay waaw jëmm loolé nga xamni mo nga ci jël ñoo rek mu ñu sét ñu ci wara fay nga fay ko li xna fa man sakana daran ghasiban li sukna fan hadamat min khayri fi alhi fala yadmanu ila qimata sukna ila an tanhadima min alhi ana am fa kone keur nga nango ci mom ci dole ñu dekk ko mba fas nga nango ci mom ci dole ñu war ko dem ci Touba mba biru sangam fas wa dal na mba keur ga mabna waye bu ci sa jëf yalla kon yoy jamono yalla rek ñu fay lo ndax jublu wala wona suuf jëm sif jëm ji ngal na nga jublu wona sif tamu ne fatale fati zaatu aw akalo wala lek ko maliko ajmo nga diyafatam ci nganale ye bu nit nang won saw ñam ci doole ye bu kërëm bu ñu ñëw kërëm mu ganale lako nga lek ko par ñam wo mu na wo ci won ci doole mom nga lek mu ganale lako koku nenañu mom la fayati dara duñ ko xé lek rek jaxna ñam nga xass nga ko lek ya ko lek nga ko rek ñu ko atté mu gaaw ay lolu xawna day wa té lolu lañ ci wax moy té bobu fa dafi xamoko ana bi ngay lek ñam wo mu nago won ci yow ci doole ñu ñu mu gëna la ko sax xamo won ni sa ñam wa moy fa kale ho khayra halin bi annahu ta'amuhu al mahsoub minhu fala shay'a ala khasihi li annahu tasabbaba wa malikuhu bashara وأحرى إن علم المالك حين أكله أنه طعامه المغزوب منه خم غا داي ني بو نيت نغون سيف سي دوله غا دم نك ليكو دونت خمو ني صاح موي سانيا موي نغون سي يويت كاي داي ملن ريك جيل غا سيف كين لا فاي دار بو ني كون روانت نا بو فكي ني يا كو تاي بانكوي ليك خم غا ني موي سانيا موي نغون سي يو ترابيزون انا ولو اسخط قوله ضيافه لشمل اكله مكرها من غاصبه واكله خفيه هنو بان دخل المالك دار الغاصب واكله في غيبته فلا يضمنه غاصبه قاله في الذخيره يعني بس سودينون باتو ضيافه بل دا يوباله فكوني واجي موم نيامي ني نانغوكو سي موم سي دوله دنجكو تيا فورسي بوم ليك نيام وو koy duté day melni jilat na yofam rek wala bok momi mom ñam wi nango ko ci mom ci doole bu dugg ci kërum waji ko nango won ci mom ci doole dal lek ñam wa te fek waji neeku fa yépp dañu japp na rek mom aw ñamum del ci war na ci biram rek kèn du ko fay dara aw naqasat wala mu manki ni souq ngir sopp ko marché ba aw naqasat wala xayma ja manki anam sey fi mu daanon jël su fekke ne namel batay na mel la ci am dal moy lam da yar ci marché bu jëru ko man manatu manatu ko jarati kun ñeug wañu ko na ko it neena du té mom bo jotati reew rek do ko mëna wessu na ñeug wañu ko tax ñu faylo ci dara waji ko nangoon ci ci doole mata mu ne aw naqasat qimatu mahzuri li taghayyuri suqi wal mahsubu baqin bi halihi fala shay'a ala ghasibihi aw rajaha wala mudel si biha ak mom ni biha ak daba ja mun safarin bayiko ci tukki wala baxu da ak donte yagon na ba sori won na mom tukki ba dina nga won sa daba ci dole dal tukki ak mom lu tukki ba yag yag ak lu sori sori bu de sey mom ta na melam dong la mel sop ko wut koy faaw jëm ji da ngay jël ata gana ba ne raja habiha min sawarin ci saraba mu ne walam tataghayyar min haliha walam tataghayyar ham haliha annasi ghasabaha wa hiya bihi fala shay'a li rabbiha min qimatiha wala kiraiha koku neena mom rek nga koy jele kent la fay xayma ji kent la fay li yasub dara ci yobu gam ko yobu tasariqi niki aji sacc ene ko sacc won daba dal di dem ak mom li yag yag bu ñewati daba ji tam melna melam rek borom day jël daba ja rek waye lam da jar mëna du ko jar ba tey gën ko tey yag du ci dara wala ho ñal na ko mom aji mom ja fi tahaddi ka mustajiri ci dalgati ku melne aji lu ci raaw saidi li yasub aji doli ko ja in salimat ngeen mucc na mom daba ja manam jagati moy yefi jamur nga def ci lo ci warta def ci yefi jamur lo ci warta def jagati la nangu yefi jamur yo xamni djuglu wala nangu jëm ja dang ko bëgg nangu jariño rek batay lolu jalgati la dañ ci dugg sax ci kanam waye fim tollu ni moy bo luwe ba nopi nak fa nga waxane fa nga wara yam nga wessu ko yokkat ci dara kon bu fekke jëmmi daba ja nga mu yewon dara dal ko ah kon neena dañuy xet la nga jall te waro ko ni jall rek da fay lola waaw la nga jall nek bu fekke da nga lu yewon wara yam darul ma nan daba da lay wessu ko jall ba ci lma rek waye dara dal ko kon lañ lay wax rek nga fay li dox digante darul ma nan ak ci lma nga xam ya ko ci yokko bo abon batay non la melene waxam nako sax ci bañ tolo ca amle wa illa bu fekke ne muccut khuyra kon tan lof ko fi ci kira o saidi ma fi ci to ci payu lu oppe wa fi qimatiha ak ci khaymam ja waqtahu ci waxtu jagati wa ana bu fekke dafa nuyu won daba wess fa nga rayam waye nak daba ja muccut bam yoon kon nga xamni wa illa ndé muccut jum la wax djublu ci bu fekkone daba ja dafa danu dafa fatu ben mom di ci djul rek wessu ga ci koko wessu fu wara yam taxna mu am lu ko ci dalé mo la sunu melan bo wala nakone lay tanlo bu la ñexé tey jëmi daba ji nopi ni sét nak li waji yok ci liyas bi ba tax li dal fas yu dal ko ci misal fas yu la wax rek waye daba la wax man la yokal tayuk lolu mu ci yok nga bari ko jëmi daba ji yobbu la nexé tam nga bayyi jëmi daba ji lepp nonu ñu fay la ñëgg re yow wa in tahayyaba ndem ayubuna mom lañu daan jël wa in qalla ak donte neewna mom ayub ja mu misale ko ka kasri nahdayha niki damuk yaar wenam damu yaar weni moy yolom ga rek wen ya dafa jogon gana bi nak bi ci nango jambu jigen bi yobbu mo koy delo ci yeen ya wacc aw jana wala mu togn wo mom aji dan di jël aw aji nabi wala ab jamur batay xuyira kon tan lof ko mom aji mom ja fihi ca mom xuyira kon tan lof ko fihi ca lolé ñu fukk wala bok fihi nga delo ko ji ni sara bu waxi fil maangi bi ca lañu ayubal neena bu fekkone ken dafa nangu soyef ci doole bam demé nak far def ci sik waye sik tane tax ko am solo mom la misale bu fekkone jambu jigen la yeen ye newon jojju dum ko delo sey fek yeen yeen yi wacc ñu amu solo kon neena batay dañ la ci tanlo tan ko leral lay sara bu sobe la wala mom mi nga xamni mo dal suuf mu jef ci ak toñangé wala ak jaamur def ci toñangé gëna bam ko sifé ci yow bu nopi ci doolé ko ki tam xuy ref yi ñoko bokk waye nak tan lo gi sét ko ci sara bi mu ñu waxna wa fihi ijmalun mu ko waxe ak bob ak gattal la wa tafsiluhu nak annahu fi surati al-ula wa huwa tahayyubuhu bi samawiyyin يخير بين أخذ المغزوب بلا أرش لعيبه وتركه وأخذ قيمته يوم غزبه نانا دخل جمهور الله وحني أنا مجدك جي وحني بمدالي سيفي وبو سيك سجدل دغلو بي الله موكي بفهم دمو موكي جدف كون يومي كون ممدين ليتان لو جبلا نيخي جل سيف تبان چاسي من يفايلة دارا جلو ليتي أيب ndax dogal bi dogal yalla la nexe tam bayyi fa nonu ni set ndeggum lam wara jar muy xeyma ja ni ndegg lam wara jar ni tonta ko ci bis won ko nango ci yow ci dole dalay fay ndegg goga rek nga melni ma soko mom yalla li def baxna wa fi surati athaniyati wa huwa ta'ayyubuhu bi jinayati al-ghasibi fa yukhayyiru rabbuhu bayna akhdihi wa akhdhi arshil jinayati min al-ghasibi wa tarkihi wa akhdhi khimatihi minhu fata yawma ghasbihi ana mo ñaaral li moy bune aw janahu wa aw ajnabi yu nga xamé né la cey ay mom moko ci def mba ak jaamur moko ci def yow mom ñu fi dañ lay tanlo la neexé jël jëm jëk sik ci tan xéet la ci sik sa wañi ñu fayal la ko ci ñu asul jinaaya la neexé tam nga baye fu jëm ju kupp nonu bañ ca laal dara tan xéet xayma ji moy lolou lam wara jar bis mu kenn wo ci yow ci dool rek ñu fay la lolou yow nga genn ci kasab xi niki ak suubam mom malan ma waaw kasab xi niki ak suubam bu fekkone nga am balal mu wex nit nangu ko ci yow ci doole dalikoy suub bu fekke ni tuug gawal ñu ci dara nga xamni tuug ko da ko far yok dara jam mba batay nam mel nga mel kokki atté bi non la dañuy tanlo ki momon yef ni niki mbalan ni fi khimatihi ci khaymam ja wa akhdhi tawbihi ak jël malanam wa dafahi qimati sibghi ak joxe khaymay jëmmi ciub ga asabahu bo fata sad gi day nek mastar ma muy ciub ga muy defuk suug ga bo defé sibgh bi kasri sadi al muhmalati ay ma yusbahu bihi kasanfaran dañu jëmmi sa tisé suug ko te suug ko da ko yok dara jara ñu wax ni kon bu la nexé ñu fay la mbalan ba mu wéxé tal nga xamni kim suñu ko ñu fay la ñu jogo yow nga genn ci mbalan bu la nexé tam nga téy mbalan nga na dum ko suubé waye kon da ngay fay jogu ciub gi deug na seyef la dañ ko nangu ci doyo suñ ko waye nak boy jilat seyef kon da nga du téng fayalé mum ciub gi wax dañ la toy waye nak bu toñor bi du tax ñu may la né dina mo nangu seyef ciub da ngay jël ciub gi ñu dérét ngam ciub gi wañu ko da ko yok da ngay fay xayma ciub ga dara yob mala ni mu dess nak wa in naqasat qimatuhu bi sabqihi kun fa yukhayyiru rabbuhu fi akhdhihi wa arshi naqsi fi akhdhihi wa arshi naqsihi aw akhdhi qimatihi yawm qasbihi fa kun ciub bi nga ciub nak mom da ko far wañi da far yaq malan ma ñu wax ne kon da la nexé jël malan ni ni set li ci tour di yak ni rembourser lako li ñu xey tam baye malan mel ni musoko mom tam fay la rek xayma malan ni ci ci tak ko ci bis bu ko nango ci yow ci doole wa fi bina'ihi dañu ko tan lo ci tawxam ba fi akhdhihi ci jappam wa dafi qimati naqdihi ak fay xayma toj itam ja bahad suqoti kulfatin ci ganaw ratuk ak ciono lam yatawallaha bo xamni bu ko mengo wala mengo wuko masala mo wax nañ ko ci risala moy bu fekke nit dafa nangu suuf jambur dal ci tawax dal ci jëmbut kon bis bu ko yonde atté day wax borom suuf ci ne ko bu la nexé mu wax waji nangu won sa suuf ne ko del suuf ci na melal nagarabu tok nagarabu bujugu ba set wecc na tawax yi jog ba set wecc ñu ko tak masale ko mëna mëna bu la nexé itam waji baye fi garab yi ak tawax yi dañu seet bu fekkone ni ku togan tawax yi bam daanu las garab yi fi suuf ñu la ci xam du ko te baaxati lu neene nga rembourser ko lool tam baye tawax yi mu taxaw baye garab yi mu taxaw nga xam na kon lo ci xam ne ku togan tawax yi du amati wala melni peinture biñ ko peinture loolu kenn du ko seet tax buñ ko xosoon tak du amati wala li am wala rek melne sangeek bantiek bunti yoy lañu xer rek té law tam ñu xer né bu fekkone du won bu fekkone tay bu ko won dindi mom bu ko dindi bopum mok ay surgam xana faaw day woy ak ñu ci mba ak ubi rew mu dindi koko té koko faaw mu fay ko ja wa kon sax dañ ci genn tay gogo ki bu fekkone né xer né ni walaru tabax yi ak garaw yi la cey bax ku ko tagon las garaw yi la cey bax té ñu jul né ni xet ne mom borom mom du ko dindi bop te amul koko dindi faaw day woy koko dindi mu fay ko ni na ko way dindi tam de faaw mu fay ñaar fu jindi ni la wax ko ne ko lay waji borom suuf ci na la jox juroom ñet fu jindi te nga bayil ko fi dara wër taw hay wal mu neena ni borom suuf ci lañuy tanlo waaw borom suuf ci lañuy tanlo da ma ñu ñi sal waxe won waji nga xamni mo tawax tawahi jëmbat fi garaw yi bu ko neexoon noonu may tudd mo tax sama yëf du ko fi bayyi bu ak soxram ak gon ci day tok tawahi buddi garaw yi tan na ne jëmbat yi sala waxe dana ko soñ waye ni waxe fi da na ni waye borom suuf ci bop lañu tan loom mu ko ci neex def la tambale ci in khasaba ardan wa bana aw kharasa fiha kun fa yukhayyaru malikuha fi akhdhi binaahi mom ko top ni diwe ba baase ci lam yatawallaha mu jublu ci ay lam yubashir الغازب الكلفة بنفسه ولا بأتباعه بأن كان شأنه إذا حكم عليه بها الاستئجار عليها فإن كان شأنه توليها بنفسه أو بنحو خدمه فلا يسقط ولا فلا يسقط من قيمة النقض شيء ومنفعه البضه wa manfahat al-budhi dana warlu njariñal sawkay ba wal hurri ak njariñal gorsa bi tahwiti ca jeufandiko ga anam da wax ne bu fekke ne dafa daan ci dole as gorsu jigen wala jeberu jambu dal di jotey mom yeey jamono kon legui day fay sawkay bobe nga xamne mom la def lu wurtu def te lolo moy bu fekke ni gorsé faaw bu fay ko sadaqul misli donti sax fekk na mu dig jegit te mu fay ko sadaqul misli bu fekke ni jeber ba la nga xamni ni mom la ca jotté ga wañ ci xayma ja lolo lay fay te bu yalla dogalon jeber ba jall am domit waaw ganna bu jappé ni jallon bañ ketun ko duté dom jëm ci am dañ ko defu jam ni yaayam borom jamm mom ko ndax mom dole dong la defal lim defé ana sara bi waxna wa id ghasaba khurratan aw amatan wa wati'aha fa yadmanu manfahata al-budhi ay al-farji bit tahwiti tahwir moy ay al-watay fa halihi sadaq mithliha wa law tayyiban in kanat khurratan wa ma naqasa min qimatiha in kanat amatan bude gorsi nak mom nga xamni dafa fek nit ko xamni gor la mu upp ko dole daliko ne ba may leggeel manam ben jëm ji ci bopam la daan jël mba mu leggeel loko ci kaw forcé ah koku itam bis bi ko jappé faaw mu fay lolé mu jotta jarignu gor soor ci kaw doole dong waaw bu ko jaayé nañ ko.